رسول الكريم الحمد لله رب والسلام على عباده الذين اصطفى ثم بعد میری بھائیوں دوستوں میری ماں اور بہنوں اور اس خوشی میں اور اس شادی میں تقریب میں نکاح میں شرکت کرنے والوں آئیے ہم اور آپ مل کر اس نکاح کے متعلق کچھ سوچیں کہ آخر یہ ہماری آخرت کی زندگی سے کس طرح وابستہ ہے. لڑکی کے نکاح کے بعد اس کی رخصتی کو جن کا جنازہ کہتے ہیں یہی میرا مقصود ہے کہ جن کا جنازہ ہم زندہ اور جیتے مردوں اور عورتوں کو اپنا مردہ جنازہ یاد دلائے تاکہ غفلت و ہنسی کی جگہ دنیا کے بیکار کھنوں سے بیداری اور فضول مزدوروں سے قلب میں افسردگی پیدا ہو جائے. یہ دوسری بات ہے کہ میرے اس بیان سے کوئی سبق لو یا ملے مگر ذرا بھی غور کی نگاہ ڈالیے اور سوچیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس لڑکی کے بیٹے اور سسرال کا ایک ایک واقعہ ہماری اس دنیا اور آخرت کے ایک ایک واقعے سے متعلق ہے. 15-16 برس ہوئے یہ لڑکی اس گھر میں پیدا ہوئی, ماں باپ اور بھائی بہنوں کی اس گود میں پلی بڑی اور اس گھر کے کونے کونے میں کھیلی گھسلی کودی, مگر کبھی اس لڑکی کو وہم و گمان نہ ہوا کہ یہ گھر میرا گھر نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو چند روزہ ہے. اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میں ایک سرائے کی مسافر ہوں, مجھے چار کہانوں کے کندھوں پر سوار ہو کر یہاں سے جانا ہے. وہ گھڑی قریب دوڑی چلی آ رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پالکی میں بچا کر اس گھر سے چنتا کر دیں گے. میں رو رہی ہوں گی اور میری سہیلیاں گلے گلے مل مل کر رخصت کر رہی ہوں گی. میں اس انقلاب کو ہر گرا بن کر دیکھ رہی ہوں گی. آنچل سے مجھ سے پائے گونگی بنی کھڑی ہوں گی اور میرے چاروں طرف تو بھیڑ ہوگی جن کی آواز یہ ہوگی کہ جلدی کرو جلدی کرو. یا اللہ یہ کیسی کایا پلٹ ہو گئی کہ وہ ماں باپ جن کی آنکھوں کی کتنی بڑی ہوئی تھی اب وہی مجھ کو دھکے دے رہے ہیں اور گھر سے نکال رہے ہیں جن کو میرا ایک گھڑی کے لیے بھی نظر سے وجہ ہونا بے چین بنا دیتا تھا. آج وہی تقاضا کر رہی ہوں کہ دیر نہ لگاؤ جلدی کرو. اس وقت میں آنسو بہا رہی ہوں گی اور قریب ہوگا کہ میری چیخ نکل جائے مگر گھر کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک میرے سارے عزیزوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو مجھ پر گزر رہی ہے اس کو ذرا سن لیجیے. اچھا اب سب کو آخری سلام کے لیے رخصت ہوں. اب سسرال پہنچی تو دوسرا گھر ہے, نیا ڈھنگ ہے, نیا طور طریقہ ہے. ہر چھوٹے اور بڑے جگہ میری چال ڈھال اور قدم قدم پر پڑ رہی ہے. اے میرے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ میری گزشتہ عمر اور بچپن کی یہاں جانچ کی جائے گی اور بیٹے کی ایام گزاری کا یہاں سسرال میں امتحان لیا جائے گا. سواری سے اترتے ہی بغوان حال مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بیٹے سے سلیقہ من بن کر آئی ہو یا پور بن کر, مبارک بن کر آئی ہو یا منحوس. سسرال میں تو جو بھی ہے وہ میری نصیب وہ برخاست سکو تو تکلم کا نگرہ بنا ہوا ہے. گھر کی باور چند تک یہ شوب ہے کہ میں روٹی پکانا سیکھ کر آئی ہوں یا روٹی پکانے والے کی دست نگرہ اور محتاج. آج مجھے پتا چلا کہ میرے لیے دیکھا دار العمل تھا اور سسرال میرے لیے دار الجزا ہے. اس وقت میری آنکھیں کھلی تو باپ کا گھر میرے کرنے کے لیے تھا اور سسرال میرے بھرنے کے لیے ہے. اگر سسرال میں نیچی پڑی ہنر مند باشعور مدد حاصلہ اور فرما بردار اور سادرہ ثابت ہوں تو خط بھی لگی اور سب کی آنکھوں کا تارا اور ہر چھوٹے بڑے کی آتما اور ملکہ بن کر رہوں گی اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ روز آبزو عیش و آرام میں گزرے گا. اور اگر جاہلانہ ناشکری بدنگار تنخوص زبان دراز بے صبری اور نافرمان اور ضد و مغرور مہیشت پسند ثابت ہوں تو اس تعداد میں تو ملکے کے ایام غفلت اور شور بکھر کر گزار دی. نہ سینہ پرونا سیکھا, نہ تہذیب سیکھی, نہ ادب سیکھا, بچے بچے کی نظر میں ذلیل رہوں گی. دروازے کا رضوان اور گھر کی باورچن تک بھی مجھ کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھیں گے. کوئی آوازیں کٹے گا اور کوئی تھانے لے گا اور کوئی جنگی اور ایسی نام رکھے گا. کوئی چھوٹی خوبصورتی قسمت اور گھر کے لیے وبال قرار دے گا. اس وقت میں پچھتاؤں گی اور افسوس کروں گی کہ ماں باپ کے گھر میں رہ کر اس پیش آنے والے گھر کا فکر کیوں نہ کیا. بیٹے میں ماں باپ کا نصیب کرنا برسی اور تین بن کر کمیزے میں لگتا تھا اور وہ ان سے روز کر انکھن اور لوگ کھانا بطن چھوڑ دیتی تھی. باپ کو باپ کھانا دری یا سلی کا بڈی کا نرم محبت آمیز لیتے میری سبق پڑھاتے تو مجھ کو ظلم اور بے دردی معلوم ہوتا تھا کہ روٹیاں پکوا کر میرے نازک خاتون کو بلانا تو کپڑے سلوا کر میری امی سے خون نکلوانا چاہتے ہیں. ہائے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ ماں باپ کو میرے ساتھ یہ بےدردی رکھی بلکہ عید شفقت اور ہمدردی تھی. آہ اگر ان کا کشنا مانتی اور ان کو اپنا سچا بےحقا جانتی اور بے گھر ہمدرد سمجھتی تو آج یہ مصیبت جھیلنا نہ پڑتی جس کی گٹری ایسی کشن ہے کہ نہ جیتی ہوں نہ بچتی ہوں. نہ تو میرا شمار زندوں میں ہے نہ مردوں میں. آج اس وقت نہ تو ماں باپ ساتھ دینے کو تیار ہیں نہ سہیلیاں سہارا دینے پر آمادہ. سب کے سب اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو پڑ رہی ہیں وہ صرف میری ہی اکیلی جان پر پڑ رہی ہے اور ایسی پڑ رہی ہے کہ روتی ہوں چلاتی بھی ہوں تو ان کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچتی. اور اگر اتفاق سے کوئی ضرور پتہ سب بھی لے تو کیا ہو سکتا ہے. اب تو مجھے کو یہاں اکیلا رہنا ہے اور جو کچھ مصیبت پڑے اس کو اکیلا جھیلنا ہے. تکلیف ہو یا راحت جو کچھ بھی ہے سب مجھ پر گزرا ہوا پچھلا وقت یا خواب تھا یا افسان. عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں یہ چیز جس کی نبی نے ایک مٹھی کا ناچ پورے گھر میں دکھلایا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے جو فرشتے من کر نکلی آتے ہیں اور اس مرنے والے کی ایمان کی جانچ کرتے ہیں. اگر یہ مرنے والا اپنے پروردگار اور اپنے مدد سے واقف ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہوئے من کہا سناتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہتے ہیں کہ سو جائے مرنے والے نئی دلہن کی طرح تجھ کو اب وہی بلائے گا جو تیرا سب سے زیادہ پیارا ہے. تو یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور مردے کو دلہن کیوں فرمایا. اگر دنیا اس مرد کا میکا تھی جہاں یہ پیدا ہوا تو قبر اس کی سسرال کا پہلا دن ہے اسی راستے اس کو نئی دلہن کہا گیا. اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح خلی کا چار وہ سنر بند دلہن کو عزت وقار کی دوسری دن سنایا جاتا ہے اسی طرح بدسوار اور بدلاد دلہن کو جو آفت و بلا بن کرنا پڑی ہو مسکرایا جائے گا اور ضمیر بنایا جائے گا. الحاظ یہ کالی اوسری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوبر کے باغوں میں سے ایک بڑا ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ دنیا دار الامن تھی اور یہ دار الجزا ہے. بیٹے کے ایام خلیقہ اور ہنر سیکھنے کے تھے اور سسرال ان ایام کا انجام. وزیرہ دیکھنے کے وہاں جیسا کیا تھا یہاں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. یہ تو نکاح کا ایک سرکاری بیان تھا جس کو مستحق طور پہ بیان کیا. اب اس کی عملی فرمی پر بھی نظر ڈالیے تو مفید دلہن برتاؤ کیسا کرتی ہے تو کیا عمل کر کے دکھلاتی ہے. وہ پرانے گھر پر اس نئے گھر کو ہر طرح کر بھی دیتی ہے. اپنی حقیقی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوئی اپنی اس مصنوعی ماں جس کا دوسرا نام خاص ہے زیادہ قدر مدد کرتی ہے. اپنے حقیقی باغ کو جس کے قدوں کو سوار ہو کوا کرتی تھی اسی فرضی باغ جس کو فصل کہا جاتا ہے بالا تر قرار دیتی تھی. پرانے ماں باپ کے حکم کو اکثر اس نے ٹال دیا تھا اور ان کے فرمانوں کے بارہا پاؤں سے کچل نادر ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی اور ان کے اشارے کشم اور دنگش بد حکم کا درجہ قرار دیتی ہے بلکہ ان کی پریشانی کے تیور کو دیکھ کر اس کے بھاپ کی توڑ رہتی ہے کہ ان کی خواہش معلوم کروں اور دوڑ کر اس کو پورا کروں. اگر اس کے بیٹے کا گھر ایک عالیشان گھر تھا اور سسرال کا گھر فقیر کا جھوٹا ہے تو اس گھر کی بنسبت اس جھوٹنے کو زیادہ سمجھتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ رہنا تو اسی گھر میں ہوگا. 12-13 برس کی بہنیوں نے ایک لگ چھوڑ دیتی ہے. گھر کے دن انہوں نے آنکھ میں سلی پھیلی تھی پھرا کرتی تھی تو ایک دم ان کی آنکھیں بیچ لیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہمدردی کا برتاؤ کرتی تھی آج اس کو کہیں زیادہ دیور جیت اور بلندوں کے ساتھ کر کے دکھلانا پڑتا ہے. یہاں تک کہ اس کا باپ دروازے پر آ کر آواز بھی دیتا ہے تو اس بات کی منتظر جب چاپ بیٹھی رہتی ہے تو شوہر یا ساتھ کی رضا پاؤں تو باپ کو اندر بلاؤ ورنہ وہ ٹھیک ہے جائے تو اس کی ہمت نہیں کہ جواب دے سکے کہ ابا جان اندر تشریف لے آئیے. ماں اور ساتھ میں اگر بگاڑ ہو جائے تو چاہے کتنا ہی کلو یا مسوسے مگر اتنی براہٹ نہیں کہ ساتھ کے خلاف منسا ماں کی صورت بھی دیکھ لے یا اس کے ماں سے بات بھی کر لے. اللہ اللہ یہ ضرور اور اس قدر کایا فلے باپ کے گھر ناز میں پلنے والی اور پھولوں میں پلنے والی نازنین لڑکی سسرال کی روٹی سوکھی روٹی کو سر پر رکھ کر کھاتی اور خوشی کا اظہار کرتی ہے. جس لڑکی نے باپ کے حق کا جو تو کا لفظ جسے سنا تھا اور خاتون بیگم کے خطاب سے پکارم جاتی تھی, وہ لڑکی بابا کی ناد اور بابا چل کی گھومتی بھی سن لیتی ہے اور ہنس دیتی ہے. یہ بات خود سنائی کہانیاں نہیں ہے بلکہ واقعات ہیں جو ہر زمانے ہر خطے میں اور ہر قوم میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پیش آئے ہیں آتے رہیں گے. ایسی شریف دادیاں چاند سورج نے ہمیشہ دیکھی اور دیکھتے رہیں گے. مگر اے دوستو اور اس شادی میں شرکت کرنے والے حضرات, کبھی تم نے اس سے بھی نہیں دادی کی انقلاب و عظیم کس کی خاطر ہوا اور اس نوبت لڑکی کی کایا پلٹ کیوں ہوئی؟ صرف ایک دم کی خاطر جس کا نام شوہر ہے اور صرف دو دیر کی خاطر جس کا نام ایجابت دیر ہے. اس نے زبان سے بھی نہیں بلکہ سکوت اور اپنی خاموشی پر رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اس اجنبی اور غیر مرد کی زوجیت کے لیے راضی ہوں. میں زبان بزبان حال اقرار کرتی ہوں کہ اس کی خادمہ اور بادو بن کر رہوں گی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی خوشی کو اس کی خوشی پر اور اپنی رضامندی کو اس کی رضامندی پر اور اپنی خواہش کو اس کی خواہش پر اپنے عزیزوں کو اس کے عزیزوں پر اپنی راحت کو اس کی راحت پر قربان کر دوں گی. اللہ اللہ, یہ ایک وقتی وعدہ تھا ایک انسان کا ایک انسان کے ساتھ, بلکہ ذات ضعیف اور کھیل تماشے کی دلدادہ ایک کمزور نوجوان لڑکی کا اپنے ہرگز ابن آدم کے ساتھ. اس لیے اب آپ سے عرض کرنے کی جرات کروں گا کہ آپ نے بھی دو بول کہے ہیں اور اقرار کیا ہے اور بغبان حال ہی نہیں بلکہ بغبان حال اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ کتنی ہی مرتبہ یہ وعدہ کیا ہے اور ایک تو کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسرا اقرار رسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اس دونوں کی وجہ سے کسی کے پلے میں بن چکے ہیں اور رسول کی ایک ذات ہے جو درمیان بندے اور خدا کے فقیر بن کر احسان الہی پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی کہ رسول کی اطاعت کی جائے اور اسی وجہ سے ارشاد بھی آتا ہے ابھی یوتی اور رسول فقط اطاع اللہ, جو اطاعت کرتا ہے رسول کی بس وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ظاہر میں مسلمانوں کے بول تو دو ہیں مگر حقیقت میں اقرار ایک ہے اور معاہدہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے کہ اس کی طرف سے ایجاب ہے الگ سے غرب بک اور ذمہ داری ہے کمزور انسان کی روٹی کپڑے کی اللہ رسوا اور انسان کی رسم قبول ہے اور اقرار ہے اپنی عقیدت کا سنا. یہ ہمارا قبول کرنا کسی خاص مجلس سے نہیں بلکہ چوڑی فراز رویز میں اور ایک طویل لمبے آسمان کے نیچے اور ہر پورے میدان میں آواز و بلند ہم اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہاں بے شک اللہ ہی ہمارا مانی کا پروردگار ہے اور ہم سب اس کے بندے و غلام ہیں. گہری نظر سے کام لیں اور غور کریں تو ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھل جائے گی کہ ناسمجھ اور دو عمر لڑکی نے محض کسی خیال پر اپنے جیسے عاری و لاچار انسان کی بادی بن کر کیا کچھ کر دکھلایا اور قوت و طاقت والے مردوں نے روحانی اور جسمانی دونوں اقرار بلکہ ہلکا ہزاروں مرتبہ کے اقراروں کے بعد اپنے پروردگار خالی کہیں زیادہ بندہ بن کر کیا کچھ کیا. آپ اس وقت کیا جواب دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی لڑکی کو آپ پر حجت بنا کر پیش کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ ضعیف الدین نہ کہ پھر اپنے لڑکی نے ایک انسان کی طرف ایک بار اور وہ بھی بصورت سکوت بازی بندے کا جو اقرار کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس لڑکی نے اپنے آپ کو پنا کر دیا کہ پہلا گھر, پہلی عادت, پہلا فرد, پہلا انداز, پہلی معاشرت, پہلی خصلت سب کو یقین بالائے ساتھ رکھ کر صرف ایک جوہر ہی کی ہو رہی. اب تم بتاؤ کہ ہمارے نصاب اور ربوبیت کو ادا کرنے میں اور ہماری بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں تمہارا کیا عمل رہا؟ آبائی حقوق اور باپ دادا کے طور طریقے اور بزتوں کو اور بری خصلتوں کو کیا تم نے ترک کیا؟ تو ہماری لڑکیوں نے تو اپنے جیسے انسان کی طرف اتنا کہہ دینے پر میرا ناک نسا کھانا اور کپڑا سب میرے ذمے ہے, حالانکہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شوہر نے جھوٹا وعدہ کیا ہو اور ممکن ہے کہ اپنے قول سے وہ پھر مل جائے. مگر اس لڑکی کو اس پر اتنا بھروسہ رہا تو کمانے اور اپنا توڑ بھرنے کا نام تک نہیں لیتی اور کبھی شوہر کی خدمت چھوڑ دینے کا تصور بھی نہیں کرتی. مگر ہم نے تو تمہارے بعد بچہ بلکہ تمہاری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا ذمہ لیا اور الحادی دستاویز فرمان انداز کو پھیلائے گئے اللہ علی اللہ رسوہ اپنے رسول کے ذریعے تم کو پہنچائی اور کفالت نامہ اپنی ذمہ داری کا تمہارے ہاتھ میں لے دیا اور وہ تیرے اطمینان دکھلا بھی دیا کہ ماں کے پیٹ میں رکھ کر من مانگے روزی پہنچاتے رہے اس وقت تو تم بول بھی نہ سکتے چل پھر بھی نہ سکتے ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہ سکتے تھے مگر تم نے تو ہاتھ پاؤں کی کار کا صرف اپنا ہی نہیں بلکہ جیوے بچوں کا آدمی بھی اپنے آپ ہی کو سمجھ لیا بلکہ بارہا زمانوں سے کہتے رہے کہ اگر نہ کمائیں تو کیا بھوکے مر جائیں کیا اللہ نے یہ دیوالے بنا کر ہمارے منہ بھی دے گا تو لوگوں یہی نہیں کہ کیا کہ اپنی روزی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو اور کمانے میں لگ گئے ہو اور اس کے بعد ہماری عبادت کو آئے ہو بلکہ اس میں اتنے بچے بار ہماری عبادت کو آئے ہو بلکہ اس میں اتنے منسلک ہو جو کون خدا ہے کون رسول ہے نہ دیکھا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال اور نہ اس کا خیال کیا کہ نماز کا وقت ہے ہمارا دائی ہمارا پکارنے والا ہمارا معاوضے تیس تیس کا آواز لگاتا رہا اور دونوں آواز کی پکارتا رہا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلاں کی طرف مگر تم نے تو کانوں میں ڈانٹ لگا رکھی تھی اور اس آواز کو سننے سے تم بہرے بنے ہوئے تھے تم سے اور تمہاری دکان کس کی نماز اور کیسی اذان دین بارہا بلا وجہ مظلومہ بن کر شوہر کے ہاتھوں پیٹے مگر گھر کا کونا چھوڑ کر سبھی ایک مرتبہ کے دروازے تک نہ آئی اور تم کو برسوں ہر قسم کی ہزاروں نعمتوں سے نوازا مگر کبھی ہم نے صرف تمہارے فائدے یا تمبی کی خاطر کسی مرض یا بیکاری یا تندرستی میں مبتلا کیا تو تم چلا اٹھے اور ہم سے منہ موڑ کر فوراً ہمارے احاطۂ شریعت سے باہر نکل کھڑے ہو گئے اور ہمارے دشمنوں سے ہماری ان شکایتیں کرنے لگے بتوں اور مفت سے پنجاب کی سونے اور سڑکوں سے مدد چاہی اپنی جیسی عادت اور محتاج اور زندہ اور مردہ مخلوق کے سامنے نہ کر اور ان سے منتیں مانی نیازیں چڑھائی غلط کے جو کچھ نہ کرنا تھا وہ سب کچھ تم نے کیا اور دل پر کبھی میل تک بھی نہ آیا عورت نے شوہر کی چوکھٹ کو قدم رکھتے ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ فاقہ ہو یا تندرستی اسرت ہو یا زندگی غرض یہ کہ خود بھی ہو اب تو مر کر ہی اس دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا اور اس نے کر بھی دکھلایا تو شوہر نے اس بیکر کی چھٹیاں پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل بھی دیا تو بھی یہ رات بھر کاروں سے چپکی کھڑی رہی اور پڑوسن کے گھر جا کر بیٹھنا بھی گوارہ نہ کیا مگر تم نے تو ہمارے آستانہ سے مالا مال ہونے پر بھی جب بھی رخ کیا تو اختیار کی طرف رخ کیا نعمتیں تو دی ہم نے اور تم نے منسوخ کیا ان کو دوسروں کی طرف مزید تو ہم نے اپنا گھر بتلایا اور تم کو دعوت دی کہ اس میں آیا کرو اور ہمارے سامنے اپنا سر جھکایا کرو مگر تم تو ہمارے گھر میں قدم رکھنا بھی شرم معلوم ہوتا اور جو کوئی مسلمان ہمارے گھر میں آتا تو تم اس کو مسجد کا مہنگا کہتے اور معلوم کیا کیا خطاب دیتے تھے عورت اپنے شوہر کے اشارے اور جملے کی قسم کر چلی اور تم نے ہمارے سری اور کھلے احکام کو بھی ٹھکرا دیا اور تم نے ہمارے محبوب پیارے بندے کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور ہمارے فرما برداروں پر جملت کی نگاہ ڈالی ہمارے دوست تم کے دشمن نظر آئے اور ہمارے دشمن تمہارے دوست بن کر تمہارے پہلو میں بیٹھے علماء دین طالب علم تمہاری زبانوں سے پاگل بنے اور مدارس کے عربیہ پاگل خانے کہلائے اپنے جیسے محتاج انسان بلکہ دشمن جان و ایمان لوگوں کی اطاعت تم کو عزت نظر آئی کہ پھولے نہ سمائے مگر ہماری اور ہمارے رسول کی اطاعت تم کے زندہ سے شرم معلوم ہوتی تھی یہاں تک کہ آوازیں تو تھے اور مذاق اڑایا ہمارا کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت میں ذوق ہونا تو رہا درکنار بلکہ اس کا روکھا چیسا پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ناگوار گزرا اور اس کو اجاعت و عمر بربادی وقت بتلاتے رہے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں مختصر کی 5 نمازوں کے 24 منٹ بھی تم کو پہاڑ نظر آئے رمضان کے روزے تم کو فاقے دکھائی دینے لگے بلکہ نہایت بھٹائی کے دیوار سے کہتے رہے کہ روزہ تو مرتبہ جس کے گھر میں کھانے کا نہ ہو عورت کا دیور جس کو ماں باپ نے دیا اگر شوہر نے فروغ کر کے عیاشی میں اڑا دیا تو اس کی تیری پر بن رہا آیا اور تم نے ہمارا دیا ہوا مال جو تمہاری ضرورت سے بھی ضائع تھا اس کا 40% دن اور تعاون سمجھا حج کرنا بڑا بہت کو دور جانا تم کو نظر آیا اور جان و مال کے خطرے میں ڈالنا معلوم ہوا ہمارے محبوب پیغمبر کی زبان سے تم کو نفرت رہی اور کافروں کی زبان سیکھنے کے لیے ناسمجھ بچوں کو بھی ان کی گود میں دے دیا کہ مادری زبان کی طرح یہ زبان بھی خطے کی رنگ میں رائیت کر جائے اور دل میں مار جائے مگر عربی زبان بتائی محبوب سے تمہارے کانوں کو قدم نفرت ہوئی جس کو سننے تو روح دار بھی نہ ہوئے عورت نے شہر کے پالے ہوئے بکرے سے اور مرغے کو بھی پیار کی نظر سے دیکھا مگر تم تو ہمارے محبوب خلاصہ عالم عالمان کی صورت بھی پسند آئی اور جس سے اصل صورت کو بھی بدل ڈالا. یہاں تک کہ جس حصے کو میرے محبوب نے بڑھانے کا حکم دیا اس کو تم نے بڑھایا اور جس حصے کو بڑھانے کا حکم دیا اس کو تم نے گھٹایا بلکہ منڈوایا. اس کی سیرت تم کو پسند آئی اور اعتراض کرتے رہے. میرے محبوب کا تم نے تبدیل بدلا, معاشرت اس کی بدلی, لباس اس کا بدلا, روح اس کی بدلی, دوست کے سب کچھ بدل ڈالا. اور اگر کسی نے اس طرف توجہ دلائی تو اس کا یہ جواب دیا کہ میاں یہ پرانے زمانے کا ذکر چھوڑو, اب تو سلطنت بدل گئی, زمانہ بدل گیا, ضرورت زندگی بدل گئی, ملک بدل گیا, کیا الحاظ اللہ خدا بھی بدل گیا اور اس کے احکام بھی بدل گئے. میرے عزیز دوستوں, ماؤں بہنوں, خدا کی قسم تم پر تان یا اعتراض مقصود نہیں, لیکن مجھ سے اپنے دل میں دکھن کا اظہار اور تمہاری خیر خائی مقصود ہے. میں اس پیرانہ سالی اور جوابوں میں اپنے نفس کو نفری اور ملامت کر رہا ہوں. کیا کمزور مرد تو عورت سے بھی گیا گزرا ہے, اور تم نام کا تو مرد ہے اور کام عورتوں سے بھی بدتر کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے. میں تم سے پہلے اپنے آپ کو رسیت کر رہا ہوں اور نفس کو سمجھا رہا ہوں کہ غفل شعار اور دارالدار کو بھول جانے والے اس دنیا دار العمل میں ذرا سنبھل کر چل, سنبھل کر. دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے جو بیٹھ جائے گا اور ایک سایہ ہے جو مٹ جائے گا. اس وقت کسی نے کیا خوب کہا ہے, کہتے ہیں آنے والی کس کو ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, کچھ کو ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. سنا تھا یہ کہ بیٹا اور لڑکی کی رخصتی سے ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم دنیا کو نیتا اور آخر کو سدھار سمجھا بھی ہے یا نہیں, اور ایک نوعمر لڑکی شوہر کو خوش کرنے کی خاطر جس قدر بھی تن من دھن بچاور کر چکی اور اپنے نفس کو مار چکی ہے, کیا ہم نے بھی اپنے رحیم و کریم و راجد کو خدا کو خوش کرنے کی خاطر اس کا کروڑا حصہ بھی کر دکھلایا یا نہیں؟ کرنا تو راہ درکنار صرف یہی نکاح اور رخصتی ہے جو ہم کو سبق پڑھا رہی ہے کہ جس طرح عورت نے اپنی ناموس عزت, اپنا مال, اپنا نفس, اپنی رغبت, اپنا تمدن سبھی کو شوہر کے حوالے کر دیا اور مجھے سیما بنائے گا, اس کو زیادہ ہمیں اپنی رائے, اپنی افائل, اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنی معاشرت, اپنا لباس, اپنا وجہ کرتے, یہاں تک کہ اپنا جسم اور اپنی روح سب جس کو اللہ کے حوالے اور چھوٹے بڑے کام کی بات اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے تھی. افسوس کہ یہی بکاو اور رخصتی ہم کو بجائے بیدار کرنے کے قافل مجھول بنا رہی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس نکاح سے اپنی موت اور دنیا سے رخصت ہونا یاد کر کے دنیا سے دل ہٹا کر خدا کی عبادت فرما برداری میں لگ جاتے, لیکن یہ نکاح ان کا چوک جس کا مسئلہ بن گیا اور ہم معیشتوں اور سرکشوں میں اس وقت زیادہ جراعت کرتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خرافات اور نافرمانی کرنی ہے تو آج ہی کر لو, نہ معلوم کل کو یہ دل کی عمر نکالنے اور ہولی کھیلنے کا موقع ملے یا نہ ملے. ریڈیو کوئی چیز بھی تیر میں ایسی نہ چھوڑی جس کا شکار اس سنت کی نگاہ کی آڑ نہ کھیل لیا ہو. نام تو کیا سنت کا اور کام کیا حرمت کا, دعویٰ تو کرو خدا رسول کا اور کرنے لگو شیطان کی بولی. قرض لو اور سود کر لو مگر کوئی امنگ دل کی باقی نہ رہے جس کو پورا نہ کر لو. آج اس کی جزیات پر نظر ڈالیں گے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ شادی کیا ہے, پوری طرح دین کی بربادی ہو برباد ہے, اور دعوت ولیمہ کیا ہے, کھلی ہوئی خواہشات مسانی ہے, نکاح سے مخصوص کسی آخرت کی یاد دہانی ہے مگر کرنے لگے آپ کو باقی نہ فرمانی. مطلوب تو تھا آپ کو سبق پڑھانا اطاعت و سپردگی کا اور سکھانا تھا تابعداری کا ڈھنگ, اور آپ کو دے رہے ہیں اللہ جل شانہ کو ایسی نہ ڈھنگ. مذہب کا چاہے جگر پاس پاس ہو پر رسم سر سے پاؤں تک بے خراش ہو, پامال حکم رد وہ بلا سے ہوا کرے, نعرہ رواج قوم دکھا زندہ بات ہے. دوستوں اور مہمانوں اور ماں اور بہنوں, آپ کے سامنے بیٹے اور سسرال یعنی دار العمل اور دار الغذا کا اجماعی طور پر مقصد ہے, اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, خبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں, بیسوں عزیزوں اور دوستوں کو زیر زمین پہنچا کر مٹی میں دبا چکا ہوں. یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہی وقت میرے سر پر بھی کھیل رہا ہے, موت کا درندہ میرے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے, قبر کا اجزاء میرے روبرو میں کھائے ہوئے ہیں, کسی آتا ہے یا آیا ہے. اس مجلس سے میں اپنے پاؤں سے لہر لے جایا جاؤں گا. یہاں سے چار آدمی کندھے پر چلا اور کدا ہاتھ میں لمبی تلوار لی ہے کہ الہی کا منڈل کھڑا ہے کہ ادھر خود مسافر ہو اور ادھر اس کی گردن اڑا دی جائے. اس لیے احترام فرماتے ہیں کہ جب تعجب ہے جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے, وہ اس وقت کیوں کر مال جمع کرتا ہے, اور تعجب ہے اس پر بھی جس کو یقین ہے کہ تنگ و تاریخ خبر میں جانا ہے. سن کر وہ ہنستا ہے اور تعجب اس پر بھی جس کو یقین ہو کہ دنیا خالی ہے اور مل جانے والی چیز ہے تو وہ سب دنیا کو دل کیوں لگاتا ہے. اس نصیحت کے پیش نظر مجبور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے آپ کو خریدا خطیب تبلیغ سے سبزوش ہو جانے کے لیے اس اجتماع احباب کی غنیمت جان کر اپنا معروضہ پیش کر لوں. اگر میں بے عمل اور غفلت سے آر بنا رہا مگر آپ کے گراہک میں سے کوئی بھی سنبھل گیا تو کیا تعجب ہے کہ آج ہی کے ذہن میں میرا بار بیڑا پار ہو جائے. میرے دوستوں ماؤں اور بہنوں, جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بغیر ثبوت و شہادت کے وہ دعویٰ قابل سماعت نہیں. کسی کے صرف یہ کہہ دینے سے بھی یہ چیز میری ہے تو وہ چیز اس کی نہیں بن جاتی, ورنہ دنیا زور و زبر ہو جاتی اور نہ تو کسی کی جان بھی محفوظ رہتی اور نہ آج میں باقی رہتی. لہٰذا میں یا آپ جب کبھی دعویٰ ایمان کریں اور اللہ کا بندہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اظہار کریں تو یقیناً اس کے ثبوت کی ضرورت ہوگی. اور یہ اعمال صالحہ حلال و حرام احمدی جس کا نام شریعت محمدیہ ہے اور یہ آگوں سے ماضی سے لے کر آگوں سے لحد تک کی زندگی کے ہر شعبے کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں اور ہمارے اس دائرے کا ثبوت ہے اور اس وقت ہمارا دعویٰ ایمان درست ہوگا اور صحیح مانا جا سکتا ہے, ورنہ ہم جھوٹے اور ہمارا دعویٰ ایمان بھی ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں, اس کا فیصلہ تو بڑوں کے قیامت قرآن تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں ہوگا جس کی کہیں بھی اپیل نہیں. اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں ان نظیم نے عام کا لفظ آیا ہے تو ساتھ ہی وامرک صالحات کا لفظ بھی موجود ہے. اور خدا کو ہمارا ایمان ہے تو اعمال کی کوتاہی سے نقصان نہ ہوگا, بلا سن کا نقصان نہ ہوگا, بلکہ ایمان گواہی ہمارے اعمال ہے اور بلا سختہ شہادت کی کوئی چیز کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی. اور نہ اس شخص کو مالک کہا جا سکتا ہے. بیوی اگر بانی بن کر نہ دکھائے تو سمجھ کر بیوی بھی بن کر دکھائے. اگر آپ کی بیوی خدا نہ خاصہ نہ فرمان ہو اور سو پچاس نہیں بلکہ آپ کا ایک یا دو سوکھنے بھی تعمیر نہ کرے یا تعمیر تو کرے مگر بازم نہ خاصہ اور اوپر جن سے اس کی حکومت قائمی اور سستی کرے تو آپ ہی بتلائیے کہ محض جوردیت کا اقرار اور قادیزی کا کرایا ہوا ایجاب و قبول کیا اس عورت کے لیے مفید ثابت ہوگا؟ ہاں جی تعجب نہیں کہ فرق میں شوہر اس نافرمان عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال لی ہے. یہ نہیں ادھر ادھر میں لگتی رہی اور اس کو مالکا کر کے چھوڑ دیا کہ نام تو محض بیوی کا ہو مگر برتاؤ ہو اجنبی اور نامحرم کی طرح, تو عورت کے مرنے کے لیے تو یہی کافی. اسی طرح ایک بدمل انسان کے حق میں خطرہ اس بات کا ہے کہ آج یا کل کسی وقت بھی یا بدتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے اور پھر مطلقہ عورت کی طرح حسن کے دل اس کا منہ دعویٰ ایمان کے قابل نہ رہے. لیکن اگر محبوب پیغمبر کا نام لیوا ہونے کی وجہ سے ایسا نہ بھی ہو اور خدا کرے تو نہ ہو, تب بھی شرم وغیرہ سے مر جانے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ادھر میں لٹکا رہے؟ نام نقل سے محروم, نظر و لطف و کرم سے محروم, پیار و محبت سے محروم, سکون و قلب سے محروم, اس ایسے پڑھنے کی زندگی سے محروم. دوستوں اور بھائیوں پر اعمال اختیار جس کا مریض یا دل کا بیمار یا جزام میں کوڑا کا مسئلہ جس سے کچھ آگاہ گر گئے ہو اگر مطمئن بیٹھا رہے اور کہے کہ جب میری روح موجود ہے میرا سامان زندہ لوگوں میں ہے تو مجھ کو اپنے آگاہ جاتے رہنے اور کوڑی ہو جانے کا افسوس تو کلک نہیں اور نہ ان بھی قوتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اس کو تکلیف نہ کرے گا اور میں اس کی بات شادی میں قبول ہوگی. پر سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ کہ جس طرح بطن و مادر و ماں سے پیش کی زندگی ہمارے لیے سکہ اور کہانی بن چکی, اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اور اس کے عشق و اشرف یہ بھی افسانہ خواب بن کر رہ جائیں گے اور عالم آخرت میں دوزخ ہو جاتی جنت انہیں میں سے کوئی پیش نظر اور نگاہ کے سامنے ہوگا. ہونے والا یہ واقعہ کسی کے انکار کو نہیں صلاح نہیں کرتا. سورج نکل کر نکلنے والا ہے, دنیا اس کا اقرار کرے یا انکار مگر وہ کل کو ضرور نکل کے نکلے گا اور ظلموں کی سب اور رات کی تاریخی کے مطابق روشنی کی بغیر نہ رہے گا. ہمارے خیالات اور عقائد کی کمزوری نے ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی رحمت و محبت سے بہت ہی دور پھینک دیا ہے اور اسی کا یہ اثر مجھے بدمنی اور بدکاری میں ہم مبتلا ہیں اور اتباع رسول سے دور ہو گئے ہیں. نکاح اور اس کی مجلس شرکت کو اگر واقعی تو سننا سمجھتے ہو تو اس کے ہر دکھ کو خصوصاً اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عموماً اس ذات گرامی اور مقدس شکتی کے تازے اور فرما بردار بناؤ جس کی سنت سے لکھا ہے. موت کا تذکرہ اور تعلق میں اللہ کی وضو حاصل کرو جو ہر مصنوع مسائل میں پوشیدہ اور مضبوط جیسے دودھ میں گھی سب کے ساتھ میں تازگی, پھول میں خوشبو, قلب میں مزہ, آنکھ میں قوت, دھوپ میں گرمی, جسم میں زندگی, برف میں ٹھنڈک اور بدل کے آگاہ میں حرکت کسی عمر کو سننے کا نام لے کر بدنام نہ کرو. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا. ترجمہ یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے تیار کر لیا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے. آپ کو اب میں فارغ ہو کر آپ سے اپنی بہنوں اور بھائیوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہے, تو ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی آپ سے تبدیل پورا کر دوں. اور میری بہنوں اور بھائیوں, تم ذرا توجہ سے میری بات کو سنو, برا نہ مانو, تم ہی مردوں کو زیادہ تر ملا جنا فرمانی پر ابھار لگا دیا اور تم ہی اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہو, باوجود یہ کہ جسمانی طاقت میں تم ہر طرح کمزور ہو مگر خرافات اور رسومات اور نقصان تو منزلوں کے گزار میں بہت ہی قوی اور طاقتور ہو. مالی اللہ سے بہت قریب ہو, مردوں کی گت سے نگرا ہو مگر فضول خرچی میں مردوں کی پیش پیش ہو. اسی فضول خرچی اور بری گٹھوں کا چہرہ تمہارے ہی سربدا ہے. تم اپنے پیدا کرنے والے اور نجی کرنے والے خدا کو بھول کر خود بھی مصیبتوں میں مبتلا ہو اور اپنی جیب رہ کر مردوں کی دنیا کا پتہ تمہارا بھی اپنی سرپن لاتی ہو. اتنی شک نہیں کہ تم نے سے بہت سی عورتوں نے اپنے شوہر کا حق ادا کرنے میں سب کچھ کر دکھایا اور مردوں کو اطاعت کا عملی سبق پڑھایا, مگر یہی بات تم کو حجت ہوگی اور تم کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور تم سے بات خود کی جائے گی کہ تم نے اس عارضی ایجاد و قبول کا تو اتنا لحاظ کیا اور اس پر عمل بھی کر دکھلایا مگر حقیقی نصاب اور ایجاد و قبول کا کتنا لحاظ کیا. شہر کی رضا دہی نے تو میزے کو سسرال پر قربان کر دیا, اللہ کی رضا دہی نے دنیا کو آخر کو سکا کیا نہیں. مجازی مالک شہر کے اشارات پر اپنی خواہشات کو لکھاور کر دیا تو حقیقی مالک پیدا کرنے والے خدا کے شریف اپنے احکام پر اور اس کے وعدے وعید پر کیا چیز قربان دی. جو فرق شوہر اور خدا میں ہے وہی فرق دونوں کے احکام میں بھی ہے. تمہارے شریفانہ برتاؤ میں جب اپنے کو اس کا اہل ثابت کر دکھلایا کہ نفس کا مال لینا اور اپنے ہر ارادوں کو دوسرے کی ماتحت بنا دینا کچھ مشکل بات نہیں, تو تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا کہ اطاعت و خداوندی اور خدا رسول کی کوتاہی پر اپنی برات اور بچاؤ کے لیے کوئی بھی دلیل پیش کر سکو. مردوں کو بہتر تم نے فرما برداری کا سبق دیا اور مردوں پر الزام قائم کرنے میں تم خدائی گواہ ضرور بنو گی مگر دوسری خوشی میں وہی تمہارا عمل تمہارے خلاف گواہ دے گا کہ تم نے حق کو دوبیت کا خوب ادا کیا مگر حق ابدیت کو ہمیشہ بھلائے رکھا اور اس کو کہیں یاد نہ کیا. زخم پر پٹی کو خوب کٹ کر باندھی مگر اندر بواد کی پرواہ نہ کی. کپڑے تو بڑی بہار کو پہنے مگر بدن کا مول کبھی نہ چھٹایا. درخت کے نیچے خوب جھاڑو دی اور پتے سوکھے تو خوب سمیٹے مگر درخت کی جڑ میں پانی کبھی نہیں ڈالا. اب ان دونوں بھاؤ تمہاری مثال اس کے راس کی ہوتی ہے تو خود سے جل رہا ہے اور دوسروں کو روشنی دے رہا ہے, یا تو تم درخت کی طرح ہو کہ دوسروں کے کلیجے کو ٹھنڈا کر رہی ہو اور خود آگ گھل رہی ہو. میری بہنوں اور ماؤں مردوں کی زیادہ تر اصلاح تمہارے ہاتھ میں ہے, اس لیے قدرت نے ان کو بچپن میں تربیت اور نقل نما کے لیے اور جوانی میں غفلت رکھنے کے لیے امور خانہ دری و فارغ البال ہو کر دین و دنیا دونوں کمانے کے لیے تمہارا محتاج بنا دیا ہے. اور فطرت نے تمہارے اندر ایک ایسی کشش رکھ دی ہے کہ شوہر ہو یا اولاد ہو بچے تمہاری طرف مائل ہوتے اور تمہاری قوت جاذبہ کی طرف سیکھ جاتے ہیں. بس ایک اعتبار سے تم شوہر کی محکمہ اور خادمہ ہو اور شوہر تمہارا حاکم اور مخدوم ہے, مگر دوسرے اعتبار سے جاذبہ اور اثر ڈالنے والی بھی ہے اور شوہر تمہارے اثر میں آ جانے والا ہے. تم شوہر کی محبوب ہو اور شوہر تمہارا محب ہے. تم قانون کے نزدیک اس کی لولا اور سیری ہو اور وہ تمہارا مجنوع اور فرحائے فرحاد ہے. لہٰذا جہاں تم سے اولاد کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح تربیت کی اور کس طریقے پر اٹھایا, وہی شوہر سے متعلق بلکہ نیکے اور سسرال کے ہر وہ فرد جس کو تم اپنا گردیدہ بنا چکی ہو اور وہ تمہارے زیر اثر سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے جاذبانہ اثر سے کیا کام کیا اور کیسا اثر ڈالا. یاد کرو اپنا قدیم زمانہ اور پہلی حالت کہ عرب کو تمہاری پیدائش سے نفرت تھی, تمہارا وجود ان کے لیے شرم و عار بنا ہوا تھا اور تمہاری زندگی ان پر وبال جان تھی, اور جب بھی ان کے کان میں آواز آئی تو ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو شرم اور غصے کی وجہ سے منہ چھپایا کرا کرتے تھے. قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے اور جس وقت موقع پاتے تم کو زندہ درگور کر لیتے. ایک معصوم بچی کا واقعہ ہے کہ باپ زمانہ دراز تک پردیش میں رہا تو بچی پیدا ہو گئی. باپ جس وقت پردیش سے واپس آیا تو وہ لوگوں کو سب سمجھدار اور سیانی ہو گئی تھی. شروع میں تو ماں نے بچی کو باپ سے چھپایا اور اس خوف سے کہ باپ اس بچی کو مار ڈالے گا باپ کو پتا چلنے نہ دیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے, مگر کچھ دنوں کے بعد باپ کے باوجہ خون کی محبت ہو گئی اور اس بچی کی طرف میدان ہو گیا تو پھر ماں بھی مطمئن ہو گئی اور ظاہر کر دیا کہ یہ لڑکی وہی ہے جس کو تم پیٹ میں چھوڑ کر گئے تھے. میں نے اس کو پالا پرورش کیا اس لیے کہ تمہاری صورت میں تم سے ملتی جلتی ہے. باپ کی کھو گیا مگر بس اگر رواج قومی اور شرافت خاندانی اس ٹو میں رہا کہ موقع پاؤں تو اس بچی کو ختم کر دو. آخر ایک دن تفریح کے بہانے سے اس کو گھر سے لے گیا اور جنگل میں ریت پر بٹھلا کر ایک گڑھا کھودنے لگا. بچی نے دیکھا کہ باپ کے دامن پر مٹی پڑ گئی ہے تو سوچی کہ ابا جان تمہارے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے, میلے ہو جائیں گے. اور باپ کے کپڑوں کو ہاتھوں سے جھاڑتی رہتی تھی اور صاف کرتی جاتی تھی, مگر اس لڑکی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ گڑھا اسی کے لیے کھودا جا رہا ہے. لڑکی باپ کے ساتھ اظہار اور ہمدردی میں محبت کرتی تھی اور باپ اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے گڑھا کھود رہا تھا. یہاں تک کہ وہ گڑھا کافی گہرا ہو گیا تو باپ نے اس بچی کو اس میں دھکیل دیا اور مٹھیاں بھر بھر کر مٹی ڈالنے لگا. بچی اس وقت تک بھی اس کو کھیل ہی سمجھتی رہی اور کہتی رہی کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو, میری آنکھوں میں مٹی بھری جا رہی ہے. مگر بے درد اور رسم پرست باپ بدستور بچی پر مٹی ڈالتا رہا, یہاں تک کہ اس لڑکی کی آواز آہستہ آہستہ ہو کر بالکل ہی گم ہو گئی اور باپ نے گڑھے کو مٹی سے اوپر تک بھر دیا. اس کے بعد وہی باپ ہنستا ہوا اپنے گھر لوٹا اور بیوی سے کہا کہ تو نے بہت دنوں تک چھپایا تھا مگر میں نے آج اپنا کام پورا کر لیا اور باپ شرم کو مٹی میں دبا آیا. میری بہنوں اور ماؤں کیا تم بتلا سکتی ہو کہ اس ظالمانہ رسم کس نے مٹایا اور تم کو باعزت رہنے کا سبب کون ہوا؟ تم کو زندہ درگور ہونے سے کس جان کو گرانی نے بچایا؟ تمہاری ہستی نہ بقا کی حمایت کس نے کی؟ سنو میری بہنوں اور ماؤں, ماں سے زیادہ سکون کو مہربان پیغمبر نے تمہاری حمایت کی کہ جن کا نام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے غیبر اور شرم والے دل کو ٹٹولو اور اپنی شرافت اور حمیت خاندانی سے دریافت کرو اور اپنی اس قدرت اور مٹھائی سے پوچھو جو بروسن کے پاؤ بھر آٹے کا بدلا آدھا سیر آٹے سے کرنے پر تم کو مجبور کرتی ہے. کہ بتائی پیغمبر اور مکی رسول کے جہاں وقت احسان کا کیا بدلا ہونا چاہیے؟ اور خدا کا فرمان بھی یہی ہے, الجزاء الاحسان. میری بہنوں, اگر دربار پیغمبری سے یہ فرمان آئے کہ تم جان دے ڈالو تب بھی تم کو دروغ نہ ہونا چاہیے اور پسے پوس نہ کریں, اور یہ کہیں کہ جس ڈاک گرانی نے ایک ہاتھ سے ہمارے ظالم باپ کے ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے ہم کو زور سے نکالا, اس کا بدلہ تو جان ہی ہے, قربان کر دینا ہے. حالانکہ اس روحانی باپ کا جو حکم بھی رہے تو تم کو ایک نئی زندگی بخشنے والا ہے. ارشاد خداوندی ہوتا ہے, اے مسلمانوں اللہ رسول کی پکار کو دوڑ جاؤ جبکہ وہ تم کو بلا رہا ہے, ایسے عمل کی طرف جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والا ہے. سنو تم نے کتنا اختیار رسول کا کہنا مانا اور شادی اور خوشی کے موقع پر کس قدر فرمان رسول کی تعمیل کی. آج تم نے اپنا پرانا زمانہ بلا دیا اور اپنے شفیق و مہربان پیغمبر کے احسان کا بدلہ یہ دے رہی ہو کہ تمہارے جسم پر ہندوؤں جیسی کی ساریاں اور عیسائیوں کے سائے ہیں, انگریزوں کی سی آئی مانگ ہے. تمہارے پیغمبر کو کفار کے ساتھ لباس وجہ قدر میں مشابہت کرنا جس قدر مضبوط برا معلوم ہوتا تھا اسی قدر مشابہت تم کو مرغوب ہے. اس کو جس قدر درد زوردار الفاظ میں تمہارے شفیق و مہربان پیغمبر نے منع کیا تھا اسی قدر تم کو اس کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو. تم کہتی ہو کہ آج زمانے کی روح ہے لہٰذا اس پر ہم کو چلنا چاہیے, اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانے والی بہنوں کو زمانے کی روح کو بھی ہمت اور کوشش کر کے اپنے قدیم مزے پر لانا چاہیے. آخر روزی تو زمانہ ہی تھا جس کی روح یہ تھی کہ لڑکوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اگر پیغمبر بھی تمہاری طرح رسم و رواج کی موافقت کرتے تو تم بھی بتلاؤ کہ آج تم شادی میں شریک ہوتی یا اس زمین سے مل کے دفن ہوتی. تمہارے پیغمبر روحی خدان رفتار زمانے کو تمہارے حق میں ظلم سمجھ کر اس کا مقابلہ کیا, جس کا زبردست فائدہ تمہیں کو ملا کہ اس وقت تم زندہ ہو اور اس شادی میں شریک ہوئی ہو, اور تم آج اپنے ہی پیغمبر کی صورت کو شکل و لباس بدل کر دکھا رہی ہو اور ایدا دے رہی ہو, اور پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاری مار رہی ہو کہ ہم رفتار زمانہ پر چلیں گے قرآنی وجہ پر نہیں چلیں گے. کیا بہنوں اس پیارے نبی کے احسان کا بدلہ یہی ہے جو تم کر رہی ہو, اور کیا یہی تمہاری شرافت کا تقاضا ہے؟ ذرا غور کرو, رفتار زمانہ جس کا نام تمہاری زبان پر ہے وہ تو تمہاری باندی ہے, باندی نہ کہ تم اس کی باندی ہو. یعنی جس وجہ اور شکل کو بھی اپنا طریقہ بنا لو گی وہی رفتار زمانہ کہلانے لگے گی. رفتار زمانہ کوئی بارش نہیں جو آسمان سے برستی ہو, وہ تو تمہارے قبضے میں ہے. تم جس رنگ کو قبول کر لو گی اور جس طریقے کو اپنی عادت قرار دے لو گی اسی کا نام رسم و رواج ہو جائے گا. پھر غیر مسلم قوموں کو رسم کو اپنی رسم اور ان کی روح کو اپنی روح بنا لینا تمہاری اختیاری فعل ہے. آج بھی بہت سی قومیں ہیں جن میں لڑکیوں کو فروغ کرنا اور خانوں کو روپیہ لینا ان کا رواج بنا ہوا ہے, اور اس کو تم بھی بدلاتی ہو اور اس پر ملامت کرتی ہو, اور جس رسم کو بھی تم نے برا سمجھا ہے اگر وہ ساری دنیا میں پھیل جائے تو تم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگی. مگر جس کو خود تمہارا ہی دل چاہے اس کو رفتار زمانہ بتلا کر بہانہ ڈھونڈتی ہو. ادھر گناہ بدتر گناہ ہے, اسماعیل کا نام ہے. انبیاء کرام نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے ان بری رسموں اور گندی رسموں کو توڑا ہے, اور ایمان لانے والوں میں اس بات میں ان کی مدد کی, مگر کسی ایک ایمان لانے والے نے بھی یہ نہ کہا کہ فلاں رسم کو رفتار زمانہ سمجھ کر باقی رہنے دو. تو تم اس پر بھی غور کرو کہ دریا کا پانی جو صرف بہ رہا ہے اس طرف تو خود ہی بہ جانا یہ تو سمتوں اور چھلکوں کا کام ہے. ارے ہمت کا کام تو یہ ہے کہ دھارا کاٹ کر اس کا مقابلہ کرو کہ وہ بہتا ہو مشرق کی طرف تو ہم اس کو چیزتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائیں گے. ہم کہلائیں محمد اشتخار کی شور و شوریاں اور سر جھکائیں دشمنان اسلام کی روح کے سامنے اور چل پڑے ان کے رسم و رواج پر. میری ماں اور بہنوں تم اس کو بھی غور کرو کہ تم کو مستورات کہا جاتا ہے, اس لیے قدرت نے تم کو سرتاپا پردے ہی میں رہنے کے لیے پیدا کیا. تمہارا فطر پردہ وہی تمہارا زیور ہے. اب تم جو بجائے مستورات کے مخصوفات بننا چاہتی ہو, جل کی چار بیماری کو گول کھانا اور اس میں رہنے والی عورت کو قیدی عورت بن جاتی ہے کہ بند رہ کر صحت خراب ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہاں یہ ایک ہے کہ تمہاری مائیں دادیاں نانیاں جو عمر بھر مستورات بنی رہی ہیں اور جن کی ساری عمر ہی پردے میں گزری, اگر مسلیا رہ کر ان کی صحت خراب ہو گئی تھی تو پھر تم جیسی تندرست والی ہمت بلند والی حوصلے والی فہم لڑکیاں ان کے گھر سے کس طرح پیدا ہو گئی؟ میری ماں اور بہنوں محبت و عزمت وہ چیز ہے جو گھر کے پیالے کو بھی شربت کا گلاس بنا دیتی ہے. بس اگر تمہارے دلوں میں اپنے پیغمبر کی عزمت و محبت ہوتی تو قید میں رہنا اور بربادی صحت کا بہانہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اطاعت میں تو جان دے دینا بھی شہادت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. بس جن بہنوں کے دلوں میں رسول کی محبت ہوئی تو وہ باہر چلنے والیاں بھی پردے میں بیٹھ گئی, یہاں تک کہ حمیت ایمانی میں قبر کے اندر بھی جا کے سو گئی. اور جن کے دل محبت رسول سے خالی ہو تو پردے میں بیٹھی ہوئی خدا رسول کی نافرمانی بن کر گھروں سے باہر نکل کر ہی ہوئی ہوگی. تم نے سنا ہوگا کہ یہ گہوارہ جو عورتوں کے جنازے پر رکھا جاتا ہے یہ گزر گوسا رسول حضرت بی بی فاطمہ کی یاد ہے. اگر بطول نے اپنی وفات کے وقت بوجہ غیرت مذہبی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ مردانہ جنازے کی طرح گھر سے نہ نکلے, اگر اس وقت منہ تو کفن سے چھپا ہوا ہوگا مگر جسم کی لمبائی لاغردی وہ کرے گی, دبلاپن اور موٹاپن غیر مردوں کو ضرور محسوس ہوگا. اس لیے وسیعت کی تھی کہ ایک ڈھانچہ بنا کر اور اس میں میری لاش کو چھپا کر قبر کر لے جانا. بہنوں تم اس سے اندازہ لگا لو کہ بی بی فاطمہ دوہرا جو کہ جزو بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بمقتضی حیا جسمانی نے کام کیا تھا. شوہر کو خود رکھنے والی عورت کو نہ تو شوہر کے حکم کا انتظار ہوا کرتا ہے اور نہ کہنے سے سروکار. وہ صرف شوہر کا میلان خاطر اور رہ جانے طبیعت معلوم کرنے کی ٹو میں رکھتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی موت بندیوں کے بدلے کو اس کا فرمان ہے کہ ہم کو تو دکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم روحی سجا کے سجا تبھی کے پردے کا سبق لینا چاہیے, نہ کہ نوجوانی میں دلہنوں کی طرح بند پھنس کر مردوں کے بھرے مجمے میں بے حجابانہ سننا. یہ قدر بے غیرتی ہوگی کہ دکھ رسول کو تباد وقار بھی باورت کفن کو مکتے ہوئے بدل گاجم حکم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کسی کام کے لیے گھر پر بھیجتے تو اس کے لیے حکم فرماتے کہ پردے کو پیچھے رہ کر اس کو مانگا کرو. جانتے ہیں یہ حکم ان صحابہ کرام کو ہے جن کا تقدس اور پاک دامنی محتاج بیان نہیں. غور کرو جب کہ امت کی مائیں پاک کیے تو صحابہ کرام بمنزل اولاد قرآن کریم نے اس کو ضروری بتلا دیا اور بے پردگی اور جائز نہ کی تو بھلا تم کس شمار میں. حضرت اللہ تعالیٰ حضرت نے اپنے ایک شادی سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی کی قصہ سناؤ. شادی نے کہا کہ ضرور. فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے چپو پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ انسان پر گئے تھے اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشق کی رسی کے نشان بڑھ گئے تھے اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے کو دینے رہتے تھے. پھر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام باندھی آئی تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور سے خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو مدد مل جایا کرے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہاں مجمع تھا. شرم مزاج بہت زیادہ تھی اس لیے شرم کی وجہ سے سب کے سامنے باپ کو بھی مانگتے ہوئے شرم آئی. واپس آ گئی. دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تشریف لایا اور ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام کی گئی آئی تھی بیٹی؟ وہ شرم کی وجہ سے سکھ ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ان کی حالتوں کے تکلیف کی وجہ سے ہاتھوں میں رکھتے پڑ گئے اور مشق کی وجہ سے سیزوں پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں. ہر وقت کے کاروبار کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں. میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں, ایک یہ بھی مانگ لیں, اس لیے آپ کے پاس گئی تھی. ارے فاطمہ نے اس کے بیان کی اللہ میرے اور علی کے پاس ایسی اس طرح ہے اور وہ بھی مینڈے کی ایک خال ہے, رات کو اس کو بچھا کر پھیلاتے ہیں اور صبح کو اسی پر گھاس اور دانہ ڈال کر ان کو کھلاتے ہیں. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی صبر کر, حضرت موسیٰ اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا بستر تھا, وہ بھی حضرت موسیٰ کا چوکا تھا, رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے. تو تم تقویٰ حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے, جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمد للہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کر, یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے. ارے فاطمہ نے کیا کہ میں اللہ کے اس کے رسول کے راضی ہوں, یعنی جو اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے. یہ تھی زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی کی. آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے کا ان کا کام کا ہے تو درکنار اپنا کام بھی نہیں کر سکتی, پاخانے میں لوٹا بھی ماما ہی رکھ کر آئے. اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے اور دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یقین و کلمے بڑے مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ذکر آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو گھوڑے درہموں کی بھر کر پیش کی گئی جن میں 100,000 سے بھی زیادہ درہم تھے. حضرت عائشہ نے سباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تسلیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے. ایک درہم بھی باقی نے چھوڑا. خود روزے دار تھی, افطار کے وقت باندھی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ. ایک روٹی اور زیتون کا تیل لائی اور اس کرنے لگی کیا اچھا ہوتا کہ ایک درہم کا گوشت ہی منگا لیا جاتا. آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے پر میں نے لگی کہ افطار دینے سے کیا ہوتا ہے, اس وقت اگر یاد دلاتی تو نہ منگا لیتی. حضرت عائشہ کی خدمت میں اسلو کے نظارے امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے, کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا. مکانوں میں گلوں کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی. حتیٰ کہ سال کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی. 25,000 روپے کا قریب تقسیم کر دیا اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے. آج کل اس سفر کے واقعات اتنے درد دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعوں کے سچا ہونے میں بھی تردد ہونے لگتا ہے. لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے نزدیک یہ اور قسم کے سینکڑوں واقعات کو بھی تعجب کی چیز نہیں. خود اگر آئے سر اللہ تعالیٰ کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں. ایک دفعہ روزگار تھی اور گھر میں روٹی کے سوا کچھ نہ تھا. ایک فقیر نے آ کر سوال کیا, خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو. اس نے عرض کیا کہ اس سال کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ کیا بجائے گا وہ روٹی اس کو دے دو. اس نے دے دی. ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا. آپ نے دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا. اس نے کہا مگر میں پردے کی حالت میں آیا تھا, اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کے خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کر دیے. اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ماں عائشہ کو کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں ٹیبل لگ رہا تھا. یہ تھی زندگیاں ان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں. تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ آپ سب کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ. اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. ابھی دلی میں سلام ان کو سلام کرتے تھے. جنت میں بھی حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی. مناسبوں نے آپ پر تہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ کی براہ راست نازل ہوئی. قدرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ 10 خصوصیات میں کہتی ہے کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں. ان نے سعد میں ان کو مفصل نقل کیا. سچے کی تحریر تو پہلے قصوں سے معلوم ہو چکی لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا. فرمایا کرتی تھی کہ کاٹ میں درخت ہو جاتی کہ تصویر ہی کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا. کاٹ میں پتھر ہو جاتی, کاٹ میں مٹی کا ڈھیلا ہو جاتی تو فرماتی کہ کاٹ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, کاٹ میں درخت کا پتہ ہوتی, کاٹ میں کوئی گھاس ہوتی. اللہ کے خوف کا یہ منظر دوسرے لوگوں کی نظر میں یہ نظرات کی عام حالت تھی. اللہ سے ڈرنا انہیں کا حصہ تھا. تو ایسے ایسے لوگ بلیمان ہیں جو دنیا میں آئے. یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے. خدا کرے کہ ہم لوگ اور آپ کا توفیق ہو جائے اور اس کا کچھ حصہ ہی نصیب ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت خنجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہے، اپنی قوم کے تنازعوں کے ساتھ مدینے میں آ کر مسلمان ہوئی۔ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے، ہمارے ایمان میں کوئی تازگی آ جائے، ہمارے اندر کوئی دین زندہ ہو جائے اور ہم دین سے چلنے والے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے چلنے والے بن جائیں۔ تو فرماتی ہے کہ میں ان سے پہلے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چار بیٹوں کے سمے شریک ہوئی۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت مصیبت تھی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھار نکل کہنے لگی کہ میرے بیٹے تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی، اور اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معمول نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نصب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نشانوں نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی ہونے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے، اور اللہ کے نشانوں کا پار ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا وعادوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والے، تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار ہو تاکہ تم پورا کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہونا، یہ اپنے چار بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مگر مانگتے ہوئے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پر آ گئی اور اس کے سونے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں پھٹ جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا، ان شاء اللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشار مسئلہ کا رمن پیدا کرتا تھا، اور جو شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ مالا آخر چاروں شہید ہو گئے، اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے تھک بختا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے، اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسما بنت یزید انصاری صحابیہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئی اور اس لیے کہ رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں مسلمان عورتوں کی طرح سے بطور قاصد کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نشانوں نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں کو بھری رہتی ہے اور مردوں میں بند رہتی ہے، مردوں کے گھروں میں گری رہتی ہے اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں، ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے اور ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں۔ جمعہ میں یہ شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں یہ شریک ہوتے ہیں، بیماروں کی عیادت یہ کرتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں، اور جو وحج کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مانوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑا بنتی ہے، ان کی اولاد کو پالتی ہے، کیا ہم سواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں عورت سے بہتر کمال کرنے والی کو سنی؟ صحابہ نے اس کہ رسول اللہ ہم کو خیال بھی رکھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھے بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشبو کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے سواب کے برابر ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس ہو گئی۔ عورتوں کا اپنے خاندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتوں سے بہت ہی غافل ہیں۔ صحابہ کرام مجمعین نے مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خاندانوں کو سجدہ کیا کریں۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سجدے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاندان کا حق ادا نہ کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک غلط آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اگر اللہ کا لڑکیا جب جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو زیادہ مستعد ہو کہ آپ کو سجدہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا تھا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو عورت ایسی حالت میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علیحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی تو سر سے اوپر ہی ہو جائے. ایک وہ غلام جو اپنے آغا سے بھاگا ہو جو اپنے آقا سے بھاگا ہو اور ایک وہ عورت جو خاوند کی نافرمانی کرتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری بات یہ کسی کہانیاں نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں جو کسی زمانے میں پیش آئے تھے. یہ واقعات ہیں یہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم سے ہمارے اندر عمل کی جان پا جائے. اس طرف سے سنیں اور عمل کے لیے فریاد کریں اللہ سے, اللہ عمل کرنے والا بنا دیں. دو جہان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب نبوت سے 10 برس پہلے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 3 برس کی پیدا ہوں اور خالہ داد بھائی ابو العاص بن نبی سے نکاح ہوا. حضرت جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی. ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے.